มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันนิสากรไพบูลย์สินนะคะวันนี้เราพบกันในรายการหมุนตามเวลาค่ะ 11:30 นจนถึง 12:00 นและวันนี้ก็เป็นวันที่มหาปิติของปวงชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือตรงกับวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ค่ะและเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยด้วยนะคะวันนี้ทางสำนักพระราชวังนะคะร่วมกับรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมากมายเลยทีเดียวค่ะและสิ่งหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้นะคะขอประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันก็คือการจัดแสดงแสงเสียงประกอบกับเทคนิคสื่อผสมหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจค่ะจัดแสดงที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวงฝั่งพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกิจกรรมแรกนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่3ถึงวันที่9ธันวาคมจัดแสดงวันละ1รอบค่ะในเวลา 19:00 นถึง 20:30 ค่ะชื่อว่าวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84,000 มหาราชและอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในส่วนที่2ก็คือการจัดฉายภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ84ปีแห่งความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะใช้เทคนิค 3D Illusion Life Wall พร้อมการแสดงประกอบตลอดแนวกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านถนนหน้าพระลานช่วงต้นถนนสารหลักเมืองถึงประตูวิเศษชัยศรีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังจะนำเสนอเรื่องจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและจะมีการแสดงโขนประกอบจัดฉายวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 19:00 นถึง 22:00 นค่ะและสำนักพระราชวังนะคะยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมและถ่ายภาพบรรยากาศความงดงามของพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลากลางคืนจากประตูวิเศษชัยศรีถึงบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันที่5ถึงวันที่9ธันวาคมก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา 19:00 นถึง 24:00 นค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการที่ทางสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554ค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงของรายการหมุนตามเวลานะคะช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีมีข่าวหนังสือดีๆนะคะที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟังเป็นสำนักพิมพ์นานาชาติเอดิสยองดีดีเยมินเย่ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าคิงภูมิพลอดุลยเดช Alive Work วันนี้ดิฉันนำรายละเอียดมาบอกเล่าให้ฟังนะคะและช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีข่าวงานวิจัยพบว่าเด็กที่เกิดมาโดยมีช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกับน้องเฉลี่ย2ปีจะเป็นเด็กที่ฉลาดและอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะคือการกินอาหารกระป๋องทุกวันนั้นจะเพิ่มระดับสาร BPA ในปัสสาวะของผู้บริโภคสูงกว่าปกติค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะหมุนตามเด็กและเยาวชนเปิดตัวโครงการครูคืนถิ่นมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะสำนักพิมพ์นานาชาติเอดิซิองดีดีเยมินเย่ผู้จัดพิมพ์หนังสือที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายเล่มเกี่ยวกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียได้จัดพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าคิงภูมิพลอดุลยเดช Alive Work ซึ่งนำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างละเอียด ่านง่ายพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าน่าสนใจในประเด็นที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงในสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณอนันต์ปัญญารชุนในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากองบรรณาธิการได้บอกว่าได้รวบรวมเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเน้นให้ความสำคัญอย่างมากกับความถูกต้องและความสมดุลของข้อมูลเพื่อให้หนังสือเล่มนี้คงไว้ซึ่งความน่าสนใจในระยะยาวค่ะถือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณอนันต์บอกว่าควรต้องอ่านสำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำความเข้าใจประเทศไทยระบอบกษัตริย์และพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยของพระองค์ค่ะทางด้านมิสเตอร์ดีดีเย่เมย์เย่ซึ่งเป็นผู้บริหารของสำนักพิมพ์ได้กล่าวว่าได้กำหนดเปิดตัวหนังสือนี้ตรงกับโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนี้มากเพราะมีเนื้อหาว่าด้วยพระราชดำริเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำความท้าทายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบทสำหรับเนื้อหาของหนังสือคิงภูมิพลอดุลยเดช Alive Long ได้รับการตรวจทานจากคณะกรรมการที่ปรึกษากองบรรณาธิการโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานค่ะและมีคณะกรรมการที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเช่นท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะดร.ธีรวัฒน์ณป้อมเพชรดร.ดวงทิพย์สุรินทราทิพย์คุณปราโมทไม้กรัดดร.สุเมธตันติเวชกุลดร.วิษณุเครืองามค่ะสำหรับผู้เรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะคะคือนิโคลัสกรอสแมนซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือ Chronicle of Thailand Headline News Since 1946และโดมินิกฟราวเดอร์ที่เคยรับหน้าที่บรรณาธิการเรียบเรียงหนังสือที่ชื่อว่า The King of Thailand in World Focus ให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยค่ะและมีกฤษรินทร์จูงสิริวัฒน์รับหน้าที่หัวหน้าทีมตรวจสอบข้อมูลและค้นคว้ารูปภาพคุณผู้ฟังคะหนังสือคิงภูมิพลอดุลยเดช Alive Long เปิดเล่มด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ของไทยและมิติที่เป็นเอกลักษณ์ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็ได้แก่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและภาพรวมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งกฎหมายแบบแผนและจารีตประเพณีที่เชิดชูและเกี่ยวข้องกับสถาบันค่ะสำนักพิมพ์เอดิซิยองอินดิเย่มีเย่ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาแล้ว99เล่มค่ะอาทิเช่น Thailand 9 Days in the Kingdom The King of Thailand in World Focus ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการพิมพ์จากธนาคารไทยพาณิชย์เครือปูนซีเมนต์ไทยธนาคารกรุงเทพการบินไทยปตท.ไทยเบฟโตโยต้าบุญรอดบริเวอรี่Lemon Land King Power กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมไปถึงบางกอกโพสต์บางกอก Public Relations และโรงแรม Four Seasons กรุงเทพค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า King ภูมิพลอดุลยเดช Alive Work มีจำหน่ายแล้วนะคะราคาในบ้านเรานะคะ 1,200 บาทค่ะถ้าเป็นราคาของ US ดอลลาร์ก็ประมาณที่40เหรียญค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วงนี้ฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ ชวนหัวชมด้วยรักสุขสมจนนิรันดร ังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเคซี่บัคเคิลซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาเรื่องความฉลาดของเด็กเปิดเผยว่าจากการศึกษาพบว่าเด็กที่เกิดมาโดยมีช่องว่างระหว่างวัยกับน้องห่างกันเฉลี่ย2ปีจะเป็นเด็กที่ฉลาดค่ะเนื่องจากสมองของเด็กดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาพลังสมองอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากทฤษฎีนี้สามารถใช้ได้กับทายาทคนแรกรวมทั้งทายาทคนอื่นๆที่มีน้องที่มีช่องว่างระหว่างวัยห่างกันเฉลี่ย2ปีและว่าทายาทที่มีลักษณะดังกล่าวจะกลายเป็นยอดบุคคลสำคัญระดับโลกหลายคนรวมไปถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะขณะเดียวกันผลการศึกษานี้ยังพบว่าหากการผลิตทายาททิ้งห่างมากกว่าระยะเวลาดังกล่าวหรือมากกว่า2ปีผลดีนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะนางเคซี่ระบุว่าเด็กที่เกิดมาในลักษณะดังกล่าวจะมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าเด็กธรรมดาสาเหตุก็เพราะว่าพ่อแม่จะมีเวลามากพอที่จะทุ่มเทการเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ได้เต็มที่ค่ะก่อนที่พวกเขาจะมีน้องและเธอยังได้บอกว่าช่วงเวลา2ปีแห่งการเลี้ยงลูกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการพัฒนาเด็กค่ะเราไปอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะพบว่าการกินปลากระป๋องทุกวันอาจเพิ่มระดับสาร PBA ในปัสสาวะของผู้บริโภคสูงกว่าปกติค่ะจากรายงานของ LifeScience ระบุว่าการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้บริโภคอาหารกระป๋องมีระดับสารไบฟีนอล A หรือ PBA สูงกว่าปกติโดยนะคะได้ทำการศึกษาจากผู้บริโภคอาหารกระป๋องทุกวันติดต่อกัน5วันค่ะพบว่ามีระดับ 20.8 ไมโครกรัมต่อปัสสาวะ1ลิตรขณะที่ผู้บริโภคซุปร้อนๆมีระดับสารดังกล่าว 1.1 ไมโครกรัมต่อปัสสาวะ1ลิตรคุณผู้ฟังคะสาร PBA เป็นผลพลอยได้จากสารเคมีที่ใช้ป้องกันการกัดกร่อนของกระป๋องค่ะและระดับสาร PBA ในปัสสาวะของอาสาสมัครที่บริโภคซุปกระป๋องสูงกว่าอาสาสมัครที่บริโภคซุปร้อนๆถึง 1,221% ทำให้คารินมิทเชลซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาจากวิทยาลัยสาธารณสุขฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าเขาประหลาดใจมากเลยนะคะที่เห็นสาร BPA ในผู้บริโภคอาหารกระป๋องพุ่งสูงเช่นนี้เพราะว่าในคนปกติจะพบสารนี้อยู่ในราวๆ 1.2 ไมโครกรัมต่อปัสสาวะ1ลิตรค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี้นะคะรายงานการศึกษาระบุว่าพบระดับสาร PBA มากกว่า13ไมโครกรัมต่อลิตรเพียงแค่ 5% เท่านั้นงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาคมการแพทย์อเมริกันค่ะและทำให้ทีมวิจัยเป็นกังวลต่ออิทธิพลของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพของคนทั่วไปโดยเฉพาะสาร PBA ซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่อยู่ในกระป๋องนั้นนะคะเพื่อช่วยการกัดกร่อนไม่ให้เกิดสนิมขึ้นคุณผู้ฟังคะการรับประทานอาหารกระป๋องนี้นะคะในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะรับประทานกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่ว่าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อผักนะคะซื้ออาหารสดๆเนี่ยมาปรุงสำเร็จได้นะคะโดยไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารกระป๋องให้มากนักแต่นะคะในช่วงนี้บ้านเมืองเราเกิดสภาวะน้ำท่วมใช่ไหมคะการรับประทานอาหารกระป๋องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้นี้นะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าสาร BPA ที่อยู่ในปัสสาวะนี้ถ้าหากว่าพบสูงมากในร่างกายคนเรานี้นะคะจะเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเบาหวานความเข้มข้นของเอนไซม์ในตับผิดปกติค่ะนอกจากนี้นี่นะคะยังสามารถที่จะไปเชื่อมโยงสาร PBA ในปัสสาวะกับหญิงตั้งครรภ์และปัญหาสุขภาพของลูกที่จะเกิดมาด้วยค่ะแต่นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าระดับสารที่พุ่งสูงนั้นอาจจะกระทบกับสุขภาพนะคะแต่ว่านักวิจัยในรายงานนี้บอกว่างานวิจัยเรื่องอาหารกระป๋องนี้จะถูกนำไปใช้เช่นเดียวกับการศึกษาภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นพลาสติกและมีสาร BPA เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการลดบริโภคอาหารกระป๋องก็เป็นแนวคิดที่ดีโดยเฉพาะคนที่บริโภคอาหารกระป๋องอยู่เป็นนิจสินนะคะแต่ว่านะคะสิ่งที่ทำไม่ได้เลยนะคะก็คือถ้าหากว่าจะไม่มีอาหารกระป๋องนะคะขายเพราะว่าในบางครั้งนะคะบางวิกฤตเนี่ยอาหารกระป๋องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนมีโครงการครูคืนถิ่นมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ค่ะคุณฟังคะนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีย้ายครูคืนถิ่นทั้งนี้มีหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่สำคัญค่ะก็คือว่าใช้เฉพาะกับครูที่เป็นสายงานการสอนเท่านั้นนะคะโดยกำหนดเพิ่มเติมในการย้ายกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงานกคส.ที่สท .0206.3 ทับว .8 ลงวันที่5กรกฎาคมปี2549ค่ะว่าไม่ต้องยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายดังกล่าวแต่ว่าคุณสมบัติของผู้ขอย้ายจะต้องเป็นการขอย้ายกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเองหรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรสหรือของบิดามารดาของตนเองค่ะให้ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านต้นสังกัดเพียงครั้งเดียวนะคะและภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นก็นำมาบอกเล่าให้ฟังนะคะสำหรับครูนะคะที่ต้องการจะย้ายกลับถิ่นภูมิลำเนาเดิมนะคะหรือว่าของคู่สมรสหรือว่าของพ่อแม่ค่ะแต่ว่าจะต้องดำเนินการภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา